Sesini duysam da olur, yüzünü görsem de dedim kayboldum geceden. Şimdi ölsem de olur ve seni görmem de içim huzurludur böylece. Kim derdi böyle usulanmaz el yasaktan ayrılar bedolar. Kimi gözlerin peşinde alanlar ve kanlar. Bugün dolaşmasın yanımda her masaldan. Bir pay çıkarsam ölmek isterim yerine. Senin yanında uyanıp ölmeli bu gece. Düşünüyorum da çok mu uzak kaldım. En yakınlarım da vardı. Başka sevgiler sen onlarındın sandım. İçimdekini çaldım. Bu defa fazlasıyla sen birikti. Gidiyorum demiştin tokat gibi o yanındaydı üstelik. Belki dinlemeyip alıp da götürseydim seni. Biraz da o kafsaydı benim gibi yerinde delik deşik. Delik deşik. Uyandığımda yoksan yanımda. O saatten sonra hangi umut kalır yarından? İhtiyacım olsa şimdi çıkar mıydın yollara? Çıkmadım biliyorum ve başım düşer sol yana. Sesini duysam da olur, yüzünü görsem de dedim kayboldum geceden. Sabaha kadar düşündüm olur, şimdi ölsem de olur. Ve seni görmem de içim huzurludur böylece. Sesimi duymasın da kimseler. Sesini duysam da olur, yüzünü görsem de dedim kayboldum. Şimdi ölsem de olur ve seni görmem de içim huzurludur böylece. Sesimi duymasın da kimseler. Sesimi duysam da olur, yüzünü görsem de dedim kayboldum geceden. Şimdi ölsem de olur ve seni görmem de içim huzurludur böylece.